Ja, du har suttit där i baren varje helg i 40 år. Och du sitter ännu kvar med en drink och gråa hår. Och det var länge sedan någon frågade om de fick en dans. Men jag tror att jag ska våga att ta en liten chans. För din skönhet kan inte fly, du bara bokar och blir som ny. Dina ögon ser jag flickan som var vackrast i vår by. Lika vacker nu som då, fastän åren bara går. Fröken Malmö 1972. Så jag går genom restaurangen och sätter mig in till. Stammar fram harangen om att tiden har stått still. Och vi skålar i Campari för tiderna som fanns. För allt det som har varit och för livets forna glans. För din skönhet kan inte fly, bara mognar och bli som nu. Och ser jag flickan som var vackrast i vår by. Lika vacker nu som då, fastän åren bara går. Fröken Malmö 1972. Ja, den som väntar på något gott vinner alltid något. Ja, det var liksom det jag hade på känn. Och allting som var då får jag smaka på. För vi upplever det här igen. Och igen, och igen, och igen, och igen. För din skönhet kan inte fly, den bara mognar och blir som ny. Dina ögon ser jag flickan som var.